Okay, it seems like neem vooral mee. Ja, ik heb ze nodig. Nou, in dat geval, we hebben er 10.000 van. We hebben er letterlijk zo'n doos van staan hieronder. Oh, kijk. Dus. Oh, okay. Ja, dat zijn zeker goede stickers. Ja. Waarom heb je er zoveel dan? Wat ben je aan het doen? We zijn live op Radio Pop, trouwens. Okay. Nou ja, kijk, we staan hier voor de Vrije Bondstent. Ja. En we houden ervan om stickers te verspreiden, of vooral mensen stickers te laten verspreiden. Ja. En ja, af en toe heb je... Gedistribueerde distributie. Precies. Ja. En af en toe dan ben je door je stickers heen en dan denk je, ja, ik bestel er gewoon weer 10.000. Ja, ja, en dan kan je weer even voort. Ja. Heb jij een goede plek waar je dat kan doen? Want ik moet ook wel eens stickers maken. Maar, is dat commercieel of zo? Volgens mij worden ze meestal wel bij een commerciële partij besteld. Maar ik doe het bestellen niet zelf, dus daar weet ik niet de details van, helaas. Nee, helaas. Maar, Pattepoe doet ook aan stingers. Maar goed, de Vrije Bond. Wat hebben jullie allemaal hier dan nog te bieden? Want je hebt allemaal stickers, maar je hebt ook allemaal krantjes en zo. Qua merch hebben we dit jaar even wat minder, maar als organisatie zorgt de Vrije Bond wel voor structuur en ook eventueel financiële support voor mensen die dingen willen doen of groepen die dingen willen doen. Ja. We hebben achter het standje ook een poster hangen met alle 18 aangesloten groepen in Nederland en Vlaanderen. En je ziet van best wel goede verspreiding. Er zijn nog een paar plekken waar groepen nog actief kunnen worden, zoals Zuid-Holland of Zeeland. Er past wel een vlaggetje bij hier en daar. Ja, er passen inderdaad wel wat vlaggetjes bij. Luxemburg nog niet? Nee, die had ik er wel bij getekend als honorary mention. Beetje idee, Vrije Bond Benelux. Kom jongens, schiet eens op. Misschien dat je qua taal... Oké, dit is de kraak workshop. Lockpick workshop, ja. Leuk. Nee, maar dus best wel wat aangesloten groepen die ook verschillende maten van activiteit hebben, maar ook best wel coole dingen doen. Ja. En daar biedt de Vrije Bond dan een structuur voor. Ja. Nou, is het goed. Hey, en gisteren was het al lekker druk, denk ik? Ja. Was je gisteren ook? Ja, ik was er gisteren ook. Dus gelukkig iets minder schouder aan schouder staan binnen, maar... Ja. Als je dan buiten komt, zie je dat heel veel mensen buiten zitten. Ja. Wat ook wel lekker is met het weer. Weet je, en een van de allerbelangrijkste dingen hier is dat iedereen elkaar ontmoet. Dan, zo zie je fijn dat de zon een beetje meedoet dan. Precies. Ja, soms zie je weer mensen die je jaren niet gezien hebt. Ja, en dan ontmoet je weer nieuwe mensen. Dus dat is altijd wel leuk aan de boekenbeurs. Nou, hartstikke goed. Heb jij verder nog hoogtepunten die je denkt te gaan beleven vandaag? Ik ga vooral even rustig aan doen, want het is altijd heel veel indrukken. Dus, Je hoeft er niks aan te doen. Natuurlijk. Precies. Ja. Precies. Oké, nou dankjewel. Veel plezier verder. Dat was vrij goed. Dan gaan we naar...